اس مقام میں یہ بحث کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق کتنا بلند تھا، کتنا عالی اخلاق تھا کہ انہوں نے اس موقع پر کوئی گلہ بھی نہیں کیا اس شخص پر، حالانکہ سب سے پہلے اس پر گلہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تو رہا ہو کر کے چلا گیا، تجھے میں نے تعبیر بتلائی تھی، تعبیر سچی نکلی، عہدے پر بحال ہو گیا، تجھے کہا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس قسم کی کوئی بات نہیں، یہ اخلاق عالی، کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، قطعاً کچھ ذکر نہیں کیا، بلکہ پورے طریقے پر اس کو خواب کی تعبیر بتلا دی شخص، اور ساتھ جو باتیں مفید تھی سارے ملک کے لیے وہ بھی بتلائی، سارے لوگوں کے لیے جو باتیں مفید تھی معاشی طور پر وہ خواب کی تعبیر کے ساتھ بتلائی۔ تعبیر کا حصہ تو اتنا ہی تھا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اس کی تعبیر یہ ہے، خواب کی تعبیر کا اتنا ہی حصہ ہے، باقی ہے وہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہے۔ پورے ملک مصر کے رہنے والے یا اطراف اور اکناف کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی ہمدردی اور ان کی خیرخواہی کا ذکر ہے۔ آپ کا ایسا تو اتنا ہی ہے، 7 گائیں موٹی تازی خوشحالی کے 7 سال ہیں، اور 7 سال 7 خوشے وہ قحط سالی کے سال ہیں، قحط پڑے گا، شدید قسم کا قحط پڑے گا، قحط پڑتے رہتے ہیں بسا اوقات، جب قحط پڑتے ہیں تو سب خوشحالی والے بھی چوکڑی بھول جاتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تاریخ میں بہت قحطوں کا ذکر ہے، ہمارے اس بر صغیر میں بھی پڑا قحط، انگریز کے زمانے سے پہلے بھی پڑا، اس کے ابتدائی دور میں پڑا، اور اس قحط کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہے لوگوں نے بھوک کے مارے اپنے چھوٹے بچوں کو سب کھا لیا، ایسی پریشانی بھی لوگوں پر لائق ہوئی ہے، بھوک نے ایسا ستایا۔ تو اس صدی کے آغاز میں بھی جو قحط پڑا تھا بہت بڑا قحط، پہاڑی علاقوں میں بھی بہت بڑا قحط پڑا تھا، لوگ سب ہل گئے تھے اپنی جگہ، اپنی جگہ کوئی رہا، پانی خشک ہو گئے، اناج ختم ہو گئے، لوگ سفروں میں چل کر ہی، کوئی راستے میں مرا، کوئی کہیں مرا، کوئی اس صدی کے آغاز میں بھی قحط پڑا تھا اس ملک کے اندر بھی۔ تو خواب کی تعبیر اتنی تھی، یوسف علیہ السلام نے خواب میں جواب میں کہا تزرعون سبع سنین دعبن، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال دعبن، عادت کے مطابق جم کر، دعب کا معنی عادت، جیسا کہ کرتے ہیں جم کر کھیتی باڑی کرو گے تو خوب پیداوار ہوگی، خوشحالی کے ساتھ سال ہوگا لیتے ہوں، یہ اگلا ایسا ہمدردی کا ہے۔ اب جب 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، جم کر پوری طریقے پر کھیتی باڑی ہوگی، اناج ہوں گے، سب کچھ ہوگا، تو جو تم کاٹو گے اس کو خوشوں کے اندر ہی بند رکھنا، اناج باہر نہ نکالنا، یہ اس کو مل کر اناج باہر نکال لیا جائے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، اناج کو نکال کر الگ ذخیرہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آگے بڑا حادثہ بڑا پیش آنے والا ہے، تو خوشوں کے اندر ہی اگر اناج کے دانے بند رہیں گے تو وہ زیادہ محفوظ رہیں گے، باہر نکالنے کے بعد کیڑا بھی لگ جاتا ہے، سسری لگ جاتی ہے، اور اس کے اندر اور خرابیاں کئی پیدا ہو جاتی ہیں، اکثر گوداموں کے اندر پڑے ہوئے اناج بڑے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن خوشے کے اندر جو پڑا ہوا ہوگا وہ محفوظ رہے گا، وہ دانے محفوظ رہیں گے، جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو، باقی اسی طریقے سے خوشوں کے اندر ہی دان کے خوشے ہوں یا جو کے ہوں یا گندم کے ہوں، اسی کے اندر بند رکھو تم. یہ سار نصیحت بھی کی، الا قلیلا مما تر. پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال شداد بڑی سختی کے، صحیح نہیں؟ مکے والوں پر بھی قحط آیا تھا، ایسا ان پر بھی 7 سال آیا، ہر چیز کو فنا کر دیا، دھواں دھواں ہی نظر آتا تھا، لوگوں نے مردار کھائے، سوکھے ہوئے چمڑے کھائے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بھوکوں ہلاک ہو رہے ہیں. ان پر بھی یہ دور مکے والوں پر بھی گزرا تھا. تو فرمایا کہ اس کے بعد 7 سال آئیں گے شداد بڑی سختی کے، وہ کھا جائیں گے جو کچھ تم نے آگے رکھا ہے، ہو گئے، جس کو تم حفاظت سے رکھو گے. محسن پاک دامن کو کہتے ہیں جو جذبات چاہوانی پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، محسنات اور محسنوں بھی اسی مادے سے، تو جس کو تم محفوظ رکھو گے تو وہی حساب بچے گا، ورنہ باقی وہ سب قحط میں اڑ جائیں گے. ایسے سال آئیں گے سات، تو وہ جو کچھ تم نے آگے اس کے لیے رکھا ہے وہ سب کھا جائیں گے، الا قلیلا مگر وہ تھوڑا سا حصہ کہ جس کو تم روک رکھو گے، حفاظت سے رکھو گے، محفوظ رکھو گے، وہی بچے گا. یہ 7 اور 7 14 سال ہو گئے، 7 خوشحالی کے، 7 قحط سالی کے. اس کے بعد 15واں سال جو ہوگا، ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، یغاث غیث سے بھی ہے، غیث مانے بارش، لوگوں پر خوب بارش برسے، بارش برسے گی تو خوب فراوانی ہوگی اناج وغیرہ، سبزی پھل سب چیزوں میں. اور یغاث غوث سے بھی ہے، لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی لوگوں کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور کیا جائے گا. غوث فریاد رس کو کہتے ہیں، غوث تو اللہ ہی ہے، لوگ انسانوں کو بھی غوث بناتے ہیں، مطلب وہ غلط ہے، ان کے اندر غوث ہونے کی، فریاد رسی کرنی، مشکل کو حل کرنا. اس کے بعد ایسا سال آئے گا کہ اس کے اندر لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی پریشانی اور مشکلات کو دور کیا جائے گا. یا فیہ یغاث، اس کے اندر غیث ہوگا، غیث کا معنی بارش اور مینہ برسے گا خوب. اور دوسری بات یہ ہوگی، فیہ یاسرون، اور خوب پھلوں کے اندر خوب رس پیدا ہوگا، انگوروں کے اندر، پھلوں کے اندر، یاسرون، لوگ اس سے نچوڑیں گے. یہ نچوڑنا وغیرہ شراب بنانے کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے، کشیرہ نچوڑا جاتا ہے اور پھر اس سے آگے چیزیں بنائی جاتی، شراب کا تو عام دستور تھا، تو اس کے اندر لوگ خوب نچوڑیں گے، شیرہ وغیرہ نکالیں گے، اور بڑی فراوانی کا وہ سال ہوگا. یہ خواب کی تعبیر بتلا دی، اور ساتھ لوگوں کو وہ تدبیر بھی بتلا دی کہ جس سے وہ فائدہ اگر اٹھا لیں تو ان کو پریشانیاں کم لاحق ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یوسف علیہ السلام کی اس بتلائی ہوئی تدبیر، اس پر عمل کیا مصریوں نے، تو وہ کافی حد تک پریشانیوں سے بچے رہے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك اور کہا بادشاہ نے لاؤ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس. فلما جاؤ جب پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا ہوا بادشاہ کی طرف سے تو قالا کہا یوسف علیہ السلام نے ارجع الی ربک تم واپس چلے جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اس سے پوچھو کہ کیا ہے حال اور حقیقت ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا بے شک میرا پروردگار ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے. تو قالا بادشاہ نے ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ما ختمکن کیا ہے حال تمہارا جبکہ تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس سے. تو ان عورتوں نے کہا حاشا للہ پاکی ہے اللہ کے لیے ہم نے نہیں معلوم کی اس پر کوئی برائی. اور کہا عزیز کی بیوی نے الان اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے انا راوتہ کہ میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور بے شک وہ سچا ہے. ذالکہ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کے ساتھ پسے پشت اور بے شک اللہ تعالی نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کے فریب کو. وما أبرئ نفسی اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو بے شک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا مگر وہ کہ جس پر رحم کرے میرا پروردگار بے شک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید میں پڑے پڑے سال ہا سال گزار دیے 12 سال یا 9 سال یا 7 سال بہرحال. اور پھر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو جو بلند کرنے کا اور رفعت کا سلسلہ ان کی قسمت میں رکھا تھا اس کے لیے تمہید بادشاہ کا خواب بن گیا. اس نے خواب دیکھا خواب کی تعبیر پوچھی لوگ عاجز آگے تو وہ آدمی جو جیل سے چھوٹا تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور خواب کی تعبیر بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی اس کو اب خیال آیا وہ بھولا ہوا. تو اس نے پھر بادشاہ سے کہا کہ مجھے اگر تم بھیجو تو میں جا کر جیل میں ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جس سے میں خواب کی تعبیر معلوم کر سکتا ہوں. چنانچہ وہ شخص گیا یوسف علیہ السلام سے جا کر اس نے خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی اور ساتھ ہی اس خواب کے نتیجے میں جو حالات پیش آنے والے تھے ان کے بارے میں ہمدردی کا اظہار بھی فرمایا. صرف تعبیر ہی نہیں بتلائی بلکہ ملک کے باشندوں کے حق میں اور سب کے حق میں جو بہتری والی بات تھی اس کا مشورہ بھی دیا کہ ایسے 7 قحط کے سال آنے والے ہیں تو ان میں یہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے آلام اور پریشانیاں کم ہوں. تو ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور تعبیر بھی خواب کی دی اور تمام ملک کے لوگوں کی ہمدردی اور تدبیر. جب اس بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بل اس بالکل اس کے دل پر لگی اور اس نے کہ دل نے بھی گواہی دی کہ واقعی ایسا ہی ہوگا. اور چنانچہ آگے پھر حالات نے بالکل اسی طریقے سے ثابت کر دیا کہ وہ بات تو بالکل من جانب اللہ تھی. اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے علم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی تھی. تو یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل اور عقل مندی اور فام اور دانش اور اچھے اخلاق کا جب اس نے سنا تو وہ بھی دل میں معتقد ہو گیا, بادشاہ جو تھا, کہ یہ تو واقعی کوئی بہت ہی اچھا آدمی ہے اور بہت ہی صاحب فام ہے. تو اس نے حکم دیا کہ جا کر اس شخص کو میرے پاس لاؤ, اپنے پاس حاضر کرنے کا حکم دیا, جیل سے نکالو اس کو, فوراً اس کو میرے پاس لاؤ. تو اب یہ بات اللہ نے بیان فرمائی, وقال الملک اتونی بھی, بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو فوراً میرے پاس لاؤ. وہ جیل میں کیسے پڑا ہوا ہے؟ تو بادشاہ کا حکم ہوا, آدمی گیا, قاصد گیا یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے. تو فلما جا الرسول, بھیجا ہوا آدمی رسول سے, قاصد بادشاہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرستادہ آدمی, جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا اور ان کو جا کر بادشاہ کا پیغام پہنچایا کہ بادشاہ صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں اپنے دربار میں کہ وہاں آپ چلے جائیں. تو قال ارجع الی ربک, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اس سے چل کر یہ کہو کہ پہلے اس واقعہ کی تفتیش کر لے وہ, اور پھر میں باہر آؤں گا ورنہ نہیں. فوراً جانے سے انکار کر دیا اور پہلے تفتیش کرانے کا مشورہ دیا اور یہ کہا کہ اس کو کہو کہ وہ عورتوں کے بارے میں چل کر پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, کیونکہ میرا رب پروردگار ان کی تدبیر اور ان کی فریبکاری کو خوب جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف تدبیر کی تھی, فریب کیا تھا مجھے پھانسنے کے لیے, برائی میں مبتلا کرنے کے لیے. پہلے اس بات کی تحقیق ہو جانی چاہیے اور میری پوزیشن صاف ہو جانی چاہیے, واضح ہو جانی چاہیے کہ میں آلودہ معصیت نہیں تھا اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میں بے گناہ تھا, قصور جو کچھ تھا ان عورتوں کا تھا. اس بات کی تفتیش ہونی چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے, لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے. یہ بات اس نے یوسف علیہ السلام نے کی. تو قاصد نے واپس آ کر یہ کہا کہ وہ اللہ کا بندہ تو ایسی حالت میں باہر نہیں آنا چاہتا, وہ کہتے ہیں پہلے تحقیق ہونی چاہیے. بادشاہ کے دل پر یہ بات لگی, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس کی تحقیق کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اسی حالت میں باہر آ جاتے یہ کوئی بری بات نہیں تھی, نہ ان پر کوئی الزام تھا کہ وہ اس حالت میں کیوں باہر آ گئے. لیکن جیسا کہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مقتدا تھے اور مقتدا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوزیشن واضح ہونی چاہیے لوگوں کے سامنے. اس واسطے یوسف علیہ السلام نے اسی بات کو مناسب سمجھا کہ تفتیش ہو جانی چاہیے, باہر آنے کے بعد لوگوں میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ شخص بے گناہ تھا, تاکہ آئندہ کے لیے یوسف علیہ السلام جب خدا کا پیغام سنائیں گے, لوگوں کی اصلاح کریں گے, وہ تو مقتدا ہیں, پیشوا ہیں, تو ان کی پوزیشن لوگوں کے درمیان مبہم نہ ہو اور کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، تو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو جی فلاں مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے اور فلاں الزام میں یہ تھے. بات واضح ہو جائے گی تو لوگوں کے حق میں مفید ہوگی، کیونکہ ابہام کی صورت میں اور اشتباہ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو فیض کم ہو یوسف علیہ السلام سے، اس لیے انہوں نے اپنی پوزیشن کو صاف کرانے کے لیے پہلے فرمایا، پہلے میری پوزیشن صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور تاکہ لوگ بات پھر سننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جب کوئی آدمی متہم ہوتا ہے لوگ اس سے فیض نہیں اٹھا سکتے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں، محروم ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہے. ادھر صحیح حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی. چنانچہ بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ لو لبست فی السجن طول لبس یوسف لاجبت الداعیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یوسف علیہ السلام بڑے صابر تھے، جتنی دیر تک وہ جیل میں رہے اگر میں ہوتا تو میں تو فوراً بلانے والے کی بات کو قبول کر لیتا، لیکن وہ بڑے صابر تھے، انہوں نے اس موقع پر بھی صبر کیا، جلدی نہیں کی. محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے اور اپنے بارے میں لطیف پیرائے میں اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا کہ میں تو مقام عبدیت میں ہوں، مجھے اگر ایسی بات کہی جاتی میں فوراً چلا جاتا ہوں. کیونکہ مقام عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ آنا بھی عبدیت کا جو تھا وہ آنا بھی اختیار میں نہیں تھا اور جانا بھی اختیار میں نہیں ہے، آئے بھی اسی کے منشا کے مطابق آئے اور اب جانا بھی اسی کے منشا کے مطابق. یہ بہت لطیف پیرائے میں اپنی عبدیت کا اظہار ہے اور یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی. لطیف پیرائے میں تو قبول ہی کر لیتا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ لائی حیات تو آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. جیسا کہ انسان ہے مطلب ہے تو غیر اختیاری بات ہے، تو وہ آنا بھی اللہ کی مشیت اور اس کے مطابق ہی تھا اور جانا بھی اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ہے. اب یہ رہ گئی بات کہ لوگوں میں چرچا ہوگا ابہام کی صورت میں، اگر بات واضح نہ ہو ابہام کی صورت میں چرچا ہوگا لوگوں کے درمیان، تو اس سے تو یوسف علیہ السلام کی پوزیشن پر کچھ فرق نہیں پڑ سکتا. جو آدمی بے گناہ اور معصوم ہو اس کے خلاف جو بھی چرچا کرے گا گناہگار وہ ہوگا، اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے جتنا بھی چرچا کرے گا اس کے خلاف کوئی، یعنی اس کے حق میں اتنا ہی زیادہ مفید ہے، اس کے درجے اور بلند ہوں گے. یہ الزام سے اتہام سے برا خیال قائم کرنے سے جو بھی کرے گا اس کے حق میں جو معصوم ہے درجوں کی بلندی کا باعث ہے، برائیوں نے کے حق میں ہے جو ایسا کرنے والے. اسی لیے کیا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت اور علماء دیوبند جو بڑے بزرگ گزرے، آج تک لوگ 200 سال ہو گئے، پونے 200 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے، لوگ برائی کرتے ہیں، تو ہمارا یقین ہے کہ ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں. جتنی بھی گالیاں دیں گے جتنی بھی الزام تراشی کریں گے ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں، ہر ہر بات میں درجے بلند ہو رہے ہیں. شاید اللہ نے ان کے درجوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی بلند کرنے کے لیے یہی بات رکھ دی کہ مخالف لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے ہی بلند کرتا ہے. جتنا بھی برا تکفیر کرتے ہیں کافر ہیں جی, رسول کی توہین کرنے والے ہیں, انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا, حالانکہ واقعہ بالکل اس کے خلاف ہے. اپنے دور میں یہ لوگ سب سے زیادہ نیک لوگ تھے, سب سے زیادہ نیک خدا کے بندے تھے. یہ جن کوئی بدنام کرتے ہیں خصوصاً علی بدعت وغیرہ اور تکفیر کرتے ہیں, تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے صبر کی حضور نے تعریف فرمائی اور اپنے مقام ابدیت کا لطیف پیرائے میں اظہار فرمایا. تو یوسف علیہ السلام چونکہ مقتدا اور پیشوا تھے اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ میری پوزیشن لوگوں کے سامنے بالکل صاف ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے تبلیغ میں اور تعلیم میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آ سکے, آسانی سے لوگ سن سکیں. متہم آدمی کی بات کو لوگ کم سنتے ہیں, یہ جلدی ٹال دینے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی بات نہ ہونے پائے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جاؤ اپنے مالک کے پاس, اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, میرا پروردگار ان کے فریب کو خوب جانتا ہے. بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا, وہ عورتیں طلب کی, بادشاہ کے طلب کرنے میں کیا دیر لگتی تھی, وہ تھی بھی وزیروں کی بیویاں تھیں, وزیر زادیاں تھیں اور عزیز کی بیوی تھی اور وہ مختلف عورتیں تھیں, تو بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور طلب کر کے ان سے پوچھا ما ختم و کننا, کیا ہے حقیقت تمہاری جبکہ تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے جی سے. بادشاہ نے بھی کلام ایسا ہی کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی کلام نہایت ہی لطیف انداز میں کیا. یہ نہیں فرمایا اس عورت کے بارے میں تفتیش کی جائے کہ جس نے میرا کرتا پکڑ لیا تھا اور پھٹ گیا تھا, نہیں, وہ باقی عورتوں کا بھی مجموعی طور پر ذکر کیا اور قید میں سب کو اکٹھا کیا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسر یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو مکر وہ عورت کر رہی تھی ایک عزیز مصر, لیکن یہ باقی عورتیں اس کی معاون تھی, اس کی معاون تھی, اس واسطے سب کے لیے یہ ایک ہی لفظ بولا گیا. یہ معاون ہونے کی وجہ سے ہمدرد تھی اس کی. اور بعض مفسرین کرام تو یوں بھی فرماتے ہیں اور اس پر بڑا اصرار کرتے ہیں کہ عورتوں کا ہاتھ جو کاٹنے تھے اپنے, یہ حقیقت میں قصدن انہوں نے کاٹے تھے ہاتھ, اور اسی لیے باب تفعیل کا مادہ استعمال ہوا, قطعنا نہیں قطعنا, اور ان کا کاٹنا قصدن تھا. وہ تمام عورتیں جن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ یوسف علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھی, ہر ایک ان میں خواہش مند تھی کہ ہماری طرف متوجہ ہو کسی طریقے سے, شاید اسی طریقے سے متوجہ ہو جائے تو خادم ہے, چاہے وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئے تو ہمارے ہاتھ کو پکڑے گا یا کسی طریقے سے بھی متوجہ ہوگا یا سن لے گا کہ وہ ان سے متاثر ہو کر اس نے بھی ہاتھ کاٹا ہے اور اس نے بھی ہاتھ کاٹا ہے, وہ بھی فداکار ہے اور یا محبت رکھتی ہے, ممکن ہے یہ بات بھی ہو. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں پہلی بات زیادہ مشہور ہے, پہلی توجہ کہ ایک عورت تھی وہ مکر کرنے والی, باقی اس کی معاون تھی. چنانچہ دعوت کے بعد وہ یہی کہتی تھی کہ تو اس مالکہ کی بات کو مانو, اس کو پریشان نہ کرو. تو یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی جمع کا صیغہ فرمایا, پروردگار ان کے فریب کو مجھ سے ہٹا دے, اگر تو نہیں ہٹائے گا تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں نادان بن جاؤں. تو کلام ایسا کیا. بعض فرماتے ہیں کہ اس عورت کا ذکر صریح لفظوں میں نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے, کیونکہ اس کے گھر میں پروردہ تھے, اس حق کا بھی احترام رکھا اور اجمالی کلام کیا اور جمع کے صیغے سے کلام کیا, تاکہ اس کا حق کے پرورش جو ہے اس کا بھی کچھ لحاظ رکھا جائے. تو بادشاہ نے جو کل کیا اس نے بھی ایک عورت سے خطاب نہیں کیا, جمع کے سرے کے ساتھ خطاب کیا اس نے تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں. پیرایا ایسا اختیار کیا, ما ختم کننا, کیا حال ہے تمہارا, کیا حقیقت ہے تمہاری, اور سب کی طرف کہا تم نے یوسف کو پھسلانا چاہا. ایک پھسلانے والی تھی, باقی معاون تھی اس کی, اس کی ہمدرد بنی ہوئی تھی, یا صاحب سب کی خواہش تھی کہ یوسف جو ہے وہ ہماری طرف مائل ہو. تو ایسا کہا, ایسے پیرائے میں بادشاہ نے گفتگو کی کہ وہ انکار نہ کر سکیں, جمع کے سیغے کے ساتھ کیا ہے حقیقت تمہاری. ختم کا معنی حال اور شان اور حقیقت, جبکہ تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو, اس کے جی سے بے قابو کرنا چاہا. قلنا, ان عورتوں نے کہا, حاشا للہ, پاکی اور تنزیح ہے اللہ کے لیے, ما علمنا علی من سو, ہم نے تو اس یوسف پر کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی. یہ نکرا تحت نفی آیا منہ, کسی قسم کی آلودگی نہیں دیکھی. سب عورتوں نے بالاتفاق جو اس مقدمے میں ملوث تھی, اس مجلس میں حاضر تھی, وہ دعوت والی عورتیں وغیرہ سب بالاتفاق کہا, ما علمنا علیہ من سو. اب دیکھیے, جب یہ شہادت ہوگی لوگوں کے سامنے کہ وہ ساری عورتیں اقرار کرتی ہیں کہ اس آدمی میں کوئی قصور نہیں ہے, اب ان کی پوزیشن واضح ہوگی, اب کوئی اشارہ نہیں کر سکے گا کہ یہ ملزم تھا, یہ متہم تھا, اس نے قید کاٹی ہے, شاید اس میں کوئی آلودگی ہو, اب کوئی کہہ نہیں سکے گا. جب ان عورتوں کی یہ شہادت سامنے ہوگی, یہ سب نے اقرار کیا ہے اور صریح لفظوں میں کہا ہے کہ ما علمنا علی من سوء, کسی قسم کی برائی اور آلودگی ہم نے یوسف میں نہیں دیکھی. جب ان عورتوں نے سب نے یہ کہا, ان کے درمیان وہ عزیز مصر کی بیوی بھی تھی, زلیخا بھی تھی, رائیل بھی تھی, جو اصل معاملے کی ذمہ دار تھی, تو اس نے جب یہ بات دیکھی تو اس نے اب اپنی بدنامی وغیرہ کا یا جو کچھ بھی اس کے ذہن میں وہ ابتدان جو کمزوری تھی, اور فوراً وہ الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا اور اپنے آپ کو بری قرار دینے کی کوشش کی. وہ باتیں اب نکل چکی تھی ذہن سے, اب بہت پختہ ہو چکی تھی, اور وہ کہنے لگی, قالت امراۃ العزیز, عزیز کی بیوی نے کہا, عزیز فوتی پار یا جو بھی اس کا نام تھا, اس کی بیوی نے کہا, آلان, اب ہس ہس الحق کو, ظاہرا, ہس ہسا کا معنی واضح ہو گیا اور ظاہر ہو گیا حق, یہ حصہ کے مادے سے ہے, حصہ شعرا, شعرا, بال جب مونڈے جاتے ہیں تو نیچے سے کھال ظاہر ہو جاتی ہے, اس کو حصہ کہتے ہیں, عرب لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ حس حسل بیزت, خود نے میرے بال سر کے اڑا دیے اور بالکل اس کو برینا کر دیا. لوہے کا ٹوپ پہننے سے بال اڑ جاتے ہیں خود پہننے سے زیادہ. حضرت علی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بال اسی طریقے سے لڑائیوں کے موقع پر خود پہنتے تھے, بال اڑے ہوئے تھے, سر سر گنجے بنے ہوئے تھے. تو اب واضح ہو گئی ہے اور کھل گئی ہے ٹھیک بات, انا راوت ہوں, میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا اس کے جی سے, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور یہ سچا ہے, جو کچھ قصور ہے میرا ہے. اب وہ بدنامی والی بات بھی سامنے نہیں رہی, اب یہ پختہ ہو جاتے ہیں, جیسا حقیقی معنی میں جو محب ہوتا ہے یا عاشق ہوتا ہے پختہ ہو کر, کسی قسم کی بدنامی کا اب خوف نہیں ہے, اور صاف صاف اقرار کیا کہ ان کا کچھ قصور نہیں ہے, جو قصور ہے وہ میرا ہی ہے. یہ بات, یہ اگلا جملہ جو ہے اس کے بارے میں مفسرین اختلاف رکھتے ہیں کہ ذالکا یہ کس کا مقولہ ہے, یہ رائیل کا مقولہ ہے, زلیخا کا مقولہ ہے, یا یوسف علیہ السلام کا. اکثریت مفسرین کرام اس کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اور بعض اس کو زلیخا کے ساتھ بھی وابستہ کرتے ہیں. زلیخا نے یہ کہا، ذالکا میں یہ اقرار اور اعتراف اس لیے کرتی ہوں تاکہ یہ میرا خامد عزیز جان لے کہ میں نے نئی خیانت کی اس کی پسے پشت. ٹھیک ہے، ارادہ برائی کا ضرور کیا، تگ و دو کی، لیکن وہ اس سے آگے بات نہیں بڑھی، یعنی برائی نہیں کی آگے، پسے پشت اتنی غلطی ضرور ہوئی ہے، آمادہ ضرور کرنا چاہا اس کو، لیکن وہ بچ گیا. پاک دامن آدمی تھا، معصوم تھا، تاکہ عزیز کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا قصور ہے لیکن اتنا ہی ہے، معصیت میں آلودہ ہونے کا نہیں ہے، تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے. اور اکثر مفسر یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا یہ مقولہ ہے، ذالکا یہ بات میں نے اس لیے کیا، عورتوں کی تفتیش اس لیے کرائی ہے بادشاہ کے سامنے، یہ بات اس لیے ہے، لیعلم، تاکہ وہ عزیز مصر جن کا میں پروردہ تھا، وہ ظاہر میں میرا مالک تھا، اس نے خریدا تھا، تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی پسے پشت کوئی خیانت نہیں کی. اس کو پتا چل جائے کہ یوسف نے کوئی خیانت نہیں کی، پسے پشت وہ پاک رہا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وقتی طور پر اگر کوئی بات ہو بھی جائے، وہ حقیقتاً ناکامی کی بات ہوتی ہے. یہ فریب، المکر والخدیت والخیانت فی النار، حضور کا فرمان ہے، مکاری اور خیانت اور دھوکہ، یہ سب جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. آدمی یہ خیانت بھی ایسی بری بات ہے، اور خیانت بھی وہ ہے کہ مالک کے ناموس میں اور اس کی عزت میں خیانت کرنی، جو بہت بڑا جرم ہے. اس کو پتا چل جائے کہ یہ خیانت کرنے والوں کی یہ چال کو اور مکاری کو خدا کبھی کامیاب نہیں کرتا، وہ رسوا ہوتے ہیں. اس واسطے میں نے یہ تحقیق کرائی ہے. اور آگے یہ عاجزی اور انکساری کی بات ہے جو کاملین میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا کہ میرا کوئی کمال ہے یہ، نہیں، میں اس کو اللہ کا فضل اور مہربانی سمجھتا ہوں. یہ خدا کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے مجھے برائی سے بچایا، میرا کمال نہیں ہے یہ، کیونکہ میرا جو نفس ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف ہو، انسان کو مائل کرے. یہ بچاؤ اور عصمت صرف اللہ کی مہربانی سے ہی ہو سکتی. نبی کو جو عصمت حاصل ہوتی ہے اور گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ گناہ سے وہ بچتا ہے، وہ بھی اللہ تعالی کی مہربانی ہی ہوتی ہے. خدا اپنے فضل اور کرم سے ان کو کسی برائی کے قریب نہیں جانے دیتا، اور حالات ہی ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ بچ جائیں. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو. یہ برائی اور بے حیائی کو دور کرنا اللہ کا کام ہے، میں اپنے نفس کی تعریف نہیں کرتا. ادھر اللہ کا فرمان بھی ہے، اولا تزکو انفسکم، اپنا تزکیہ مت کیا کرو. ہمیں اگر کہیں برائی سے بچ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، تو خدا کا شکر ہے کہ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی. اگر وہ اپنی توفیق اور اعانت نہ کرتا تو تم معصیت میں مبتلا ہو جاتے. اور یہ عاجزی اور انکساری جتنے بڑے لوگ ہوں گے اتنی زیادہ ہوگی. یوسف علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، برگزیدہ اور مخلص بندے، انہوں نے یہاں اسی بات کا اظہار. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، میں پروپیگنڈا کر دوں، میں ایسا پاک ہوں، میں بچ گیا، فلاں ہوا، نہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. اس کا فضل اور اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ما ابرئ نفسی, میں نہیں پاک قرار دیتا اپنے نفس کو, بے شک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا, مگر وہ جس پر میرا رب رحم فرمائے. یہ نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, تین حالتیں اللہ نے بیان فرمائی. عام طور پر انسان کا نفس برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا, اور اگر انسان اللہ سے توفیق کا طالب ہو, برائی سے بچ جائے اور برائی پر ملامت کرنے والا ثابت ہو جائے تو نفس لوامہ ہوگا, اور اگر وہ ترقی کر جائے اور بڑھ جائے آگے تو خدا کے وعدے پر اور ان تمام حقائق پر جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں ان پر اس کو اطمینان ہو جائے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا. یہ نفس کی تین حالتیں ہیں. تو نفس عام طور پر برائی پر ہی آمادہ کرتا ہے انسان. دوائی ایسے ہوتے ہیں اسباب, ہاں یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی شامل حال ہو, جیسا کہ اس کا فرمان ہے کہ وہ خاص بندوں پر خاص مہربانی اور توجہ رکھتا ہے اور شیطان کو دخیل نہیں ہونے دیتا. ان عبادی جیسا علیہم سلطان, میری بندوں میں تمہارا دخل نہیں ہوگا, کہ وہ ہر وقت خدا کی یاد کرتے ہیں, اسے توفیق کے طالب ہوتے ہیں, تو اس واسطے ان کا نفس ہمارا بسو نہیں ہوتا بلکہ لوامہ یا مطمئنہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا, بے شک نفس سکھلاتا ہے, حکم دیتا ہے برائی کی بات, مگر وہ کہ جس پر میرے رب نے رحم کیا. ان ربی غفور الرحیم, میرا رب بہت بخشش کرنے والا. یہ مبالغے کسی گئے, از حد مہربان ہے, سب اس کی مہربانی ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. انکساری اور عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام.